mo pa'y biag ko, didamot at nagamam mo. Di na magmutin ang ber ko, iniawid na tiyay balayo. Kasla di maungkot, dagi di aragsakta, ngem apay na maliw ka. Tiin ka kinauna, iti ka awan mo, nagsakit to'y puspong ko. Bitaan na sursurok, aginong GSM Blue. Tanu mabarte ka, kinakmeten iulda. Usawa na kasla kala na karabaw kaniya aniya na nagsakta di damot at agkaed ka nagpatpat naguray basit awan turog ka. Sukat na kisabali ketchup tay inka inwaksi nakisabali ketchup tay inka inwaksi.